Holakotan gertakari hortaz, ari baigira goiz osoan, holakotan ko migranten dako eta beste beharretan direnen dako, Eliza ez da presuna hauentzat gerizalekua? Bai da, denentzat, presuna guzientzat, biti izan da babesleku edo geriza edo agaten alden d'azil edo nahi duzuna, baina ikusia izan da gose grebetan eta hemen da paixen da toki guzietan. Eliza toki ez da edozoin etxe sakatu bat da, jenkoaren etxea, eta kristoren etxea men ikusten dugu polizak manatzen duela jenkoan amino gehiago kasu hortan, kasu hontan, eta hori da gehien bat jendeak ba holako ez duena onartzen, hortako zintzen larun batean asamblea da hori, 300 bat jende bildu zelaik, eta goza ona da horren ohitaraztea Eliza babesleku bat dela. Prezeski, jakin dugu ere, abokateak ere mintzatu baitira Euskal Irratietan, poliziak bere dretxo guziekin txartzeko dretxoa baduela Elizan? Dretxoa izaten aldu, Republika Frantzesan gira, eta Republika bat ditu bere legeak, baina badira oizko, ez da legeztatua, baina oizko oidura da Eliza respetatzea, toki sakratu bat bezala. Eta sartzen balin bada poliza behar du abisatu. Behar du abisatu apesa edo apespikoa edo Eliza manatzen duen persona hori minimo bat bezala. Hori legeak hartzen aldira buztan batetik edo buru batetik ez tekin hondik, baina gero hor, ez dena argi, ian poliza sartu denez Elizan, edo badakigu Elizako atetan izan diela, baina ez dakigu ezbaitzen lekukorik baizik eta emigranteak, baina gauza ez da berdin da sartu edo sartu, atetik bortxaz ditu ateatzea Elizatik. Eta hori ez da onargarria. Eta ez zuen, eta erranduten bezala, poliza horiek ez zuten manurik, ez zuten baimenik eien buruzagiek, ez profetak eta ez profetak ez pafekoak, ez zioten behimenik eman Elizan induten ekintza hori betetzeko. Prezeski, bai, prefetak deitu ditu, migratzailen sustengu elkartekoak erranez ez dela bere manuz izan polizien ekintza hori, eta ez dela errepikatuko, zuk zer diozu erran horietaz? Habe, nik uste dut ez dela erripikatu behar, eta erripikatzen morin bada, uno erantzunkizun azkarrakoa izango dela, erriaren partetik, datenean partetik. Ni pertsatzen dut gauza hona dela, hori gaiten badu. Hori behar dute egin itzabetetu, itzabete, eta respetatu. Zeren, urte hauetan, azken bi urte hauetan ni ordura gaten izen Urruñara, eta Urruñako Elizat zen bateat, aste burutan eta eusketetan dola, eta ardura baziren hor etorkinak Elizako parte bat ere okupatzen zuten, hartzen zuten, bada gelatxo bat hor aterpetzeko, eta beraz komiteak, etorkinen aldeko komiteak, bazuten kate bat segurtatzeko beraz, Hendaiatik eta Baionarako bide hori. Nik hori da behar dena zehurtatu eta neugriak hartu, ez ezatela joan tren bidetarat edo bidazoa olako ugerika pasatu, zeharkatu, izan dira amahil, horritu behar dugu hori, eta galdatzen dena da gizonki eta duintasuna zaritzea eta joaitia hemen mugatik eta Baiona arte lasaitasun batian, ziurtasun batian, hori da. Bai. Baina, alere, ohartzen gira, Europa gerota zerratuagoa bilakatzen ari dela, mugak hesten dira jende horiek, bidasoan zeharkatzera bortxatuak dira beren bizia gehienetan arriskuen jartzez eta hiltzen dira ere zonbaitzu erranduzun bezala. Ze gogo eta eramaiten duzuzu apez gisa egoera hunen aintzinean? Ba, gogoeta ez da, niz gogoeta emeak, gauzan dia da, aurridetasuna, gure diskideak dira, gure lagunak dira, gure aurrideak dira, etorkinak, apez bezala diotorik, listino bezala, baina ere sentimentu hori bazen, irure hon jende guzien artean, hor, bildu girelarik edizako zolan, hor, ondoan, larun batean. Ediza sakatua da eta aurridetasuna sakatua da, beste sakramentu bat da hori. Sakramentu bat betetzen alduguna, izan fede duen edo ez, baina senditzen da badela hor, janai dut balore bat agera izaitia, ongi etorri egitea, laguntzea jende horiei. Eta bon, ikusi behar da munduan zehar hainitz etorri badiela, eta ez ditugu reiten ahal denak onartzen ahal, eta horren izenean ez du ne hor onartu behar, ez, hemen ikusi behar da, hemen lantegietan eta hainitz jende falta dela, ostatu batzuk etxe izan dute udan ez zutelako jendeik lan iteko, ikustu bestaldean, egualdean, hainitz etorkin badiela, eta untza kokatzen dira, Amerika Latinatik eta iniz etortzen dira, baita are Afrikatik, eta ez da arazorik han, zoaz edontzoin egirat, eta ikusten dituzu etorkinak, behar delako lana, eta hor bada ajera bat egiten zaiena. Hemen, gure kasuan, Frantzian, badira, neurri zorrotzak eta bestalde batetik ez da aski jende lanian hartzeko. Ordan, bada oreka bat egin behar dena, baina gauza sakratua dena da persona ez dira bereak, persona dira, aurridea dira. Gehi erranen dut guk, iparaldean da ni personalki, eta beste asko bezala, gu etorkinak izan gira, ni islari seme eta hilo bat, eun milaka egin dira bestaldetik Espainiako gerlan eta gerla zibil horretan, baita ere Portugaletik eta nunaitik, beraz urruina eta iparaldea izan da, bombe, agera, toki bat, da, gu unartuak izan gira, hemen iparaldean, eta ez dugu antzi behar. Hori, ni hori ahots nintzen, eta onartu nauzute, eta hori da gainea evangelioak erraten daukuna. Eta hori gizarte osoa uste dut, gizarte parte bat beden, baduela kontzientzia behar dugula beste maner baten, ikusi imigrante buruzko politika. Hori, bada eskuin muturrekoak, eta ganea ez da antzi behar, salatuak izan dira, guineko batek, plazakoak, ez genungoak, salatu dituzte imigrante horiek, ikusi dituzte sartzen izan, eta deitu, hori da gertatu dena. Beti badugu ekintza guztietan, bada deburkeria eta badira gauza ederrak. Sustengo azkarra izan dela, urizduk ere azpimarratzen duzu, joan den larun batean, hiruen bat jende horat urbildu baitira. Hemengo hautetsi eta herriek zer egin dezakete ezen, eta ez dela beren kompetentzia dio adibidez Hendaiakoak? Bai, kompetentzia, zinuren kompetentzia da, denena da, baina autetxiek uste dut Filipe Arramendik bere lan hauntza betetatzen duela, hasieratik, Gana Urruñako herriak deliberatu zuen ajera hori egitea eta kate hori sustengatzea, baina poliza eta prefeta eta ministroak eta gainetik doazte, hori da. Atera, emango tetxeak deliberatzen aldute kate eder bat hiriburuz, migrante hiriburuz, baina polizak eta prefetak eta gobernamenduak beste mane bat ikusten mane baute, zaila egiten zaila hori betetzea eta hori da gertatzen dena. Baina behar da, segitu borkan, hori taraziz, ez dela egiten algizarte bat bakarrik untsa direnekin, xuriekin edo arraza batekin, gure gizartea ba, kolore guziz egina dela eta aunistasun hori beharrezkoa dugula eta denen artean behar dugula hori detasuna bizitu eta partikulazki migranteekin. Pobrek baitira. Hori da, Evangelioaren bidea, hori da. Gaina, Javier Zabaletak bezak hori horreita zidu, zazpiontan bazen meza, larumatean, atxean, eta hindu azalpen bat, horko giristin hori horreita raziz. Hala, ederki, bilesker hasteko gure goiz berri saioan parte harturik, Mikel Epaltza eta ondoko egunak arte. Bai, zueri eskerret, zenen mediak eta oso garantzia handia dute gauza hortan, konsientzia zirikatzeko beden eta horretarazteko ekarrekin bizi behar girela. Mil esker. Adio. Euskal Irratietako goizberri gomita.